بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسلی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام ہی ہیں اس رمضان کانفرنس کے یا 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے دوسرے دن کے دوسرے نشست میں سیکنڈ سیشن میں جمع ہوئے اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاء اللہ عزیز آج کچھ باتیں میں آپ تمام کے سامنے جو ہے فرشتوں کی دنیا عالم الملائکۃ الابرار فرشتوں کی جو دنیا ہے یا فرشتوں کا کیا معاملہ ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ فرشتوں کے تعلق سے یاد رکھیے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور یہ ہم پر واجب اور فرض ہے جیسے کہ ایک شخص جو ہے ایمان لاتا ہے اور ایمان کے جو ہے ستون ہم جانتے ہیں وہ 6 ہیں اس ایمان کے ستون میں سب سے پہلا ہے کہ آمنت باللہ ایمان لائے وہ شخص اللہ پر و ملائکتی اس کے فرشتوں پر و کتبی اس کی کتابوں پر و رسولی اس کے رسولوں پر والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر والقدری خیری و شرری اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے بہت تفصیلی جو ایک روایت آتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی و فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اس نے سوال کیا اس سوال میں ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 باتیں بتائی جس میں تھے ایمان اللہ کے بعد ملائکہ فرشتے تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ فرض اور ہم پر واجب ہے یاد رکھیے یہ ایمان کا رکن ہے اس کا ستون ہے یاد رکھیے اور جو یہ غائب کا ایک حصہ ہے یاد رکھیں ایمان ملائکہ فرشتوں پر ایمان یہ غائب کی چیز ہے مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے یاد رکھیں اور غائب پر ایمان لانا یہ ہم پر یہ بھی واجب ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 3 نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب مومن کی ایک صفت بیان کی ایمان والے کی کہ وہ ایمان لاتا ہے غائب پر غائب سے مراد وہ چیز جس کو انسین کہیں گے ہم جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے یا کسی نے دیکھا نہیں ہے یاد رکھیے تو ایمان بالغیب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور فرشتوں پر ایمان ایمان بالغیب میں سے ہے یاد رکھیے اور اس کے علاوہ بھی غیب میں بہت ساری چیزیں جس کو ہم نہیں دیکھتے اسی طرح جیسے کہ ایک اور دنیا ہے ایک عالم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنوں کی دنیا انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو آنے والے جو ہے دنوں میں آئیں گی تو آج جس دنیا کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ورلڈ آف نوبل اینجلس عالم الملائکۃ الابرار کہ فرشتوں کی دنیا کیا ہے اس ان پر ایمان کس کو کہتے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان میں کبھی کبھار ہم بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں جیسے کہ ایک ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ابلیس جو فرشت جو ہے جن ہے ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں عام زبان میں تو بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ابلیس کسی زمانے میں ایک فرشتہ تھا اور بہت اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا اور فرشتوں کا سردار تھا لیکن ایک بار کیا بغاوت کر بیٹھا اپنے رب سے تو کیا بن گیا پھر وہ شیطان بن گیا یاد رکھیے فرشتوں کے ایمان پہ، ایمان میں یہ چیز داخل ہے کہ فرشتے ہر وہ کام کرتے جو ان کا رب حکم دیتا ہے، اور ان کے رب کے حکم سے ہٹ کر وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ابلیس وہ فرشتہ تھا، جن نہیں تھا، تو گویا اس کے فرشتوں پر ایمان میں گڑبڑ ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ فرشتے منمانی بھی کر سکتے ہیں اپنی، جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کا اعلان کر دیا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سارے کے سارے جھک گئے سوائے ابلیس کے، کان من الجنی، اور وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا اور ٹھکرا دیا اور فاسق فسق کیا. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ابلیس کبھی بھی فرشتہ تھا ہی نہیں. وہ کون ہے؟ بابا جن، جنوں کا باپ ہے، جس طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے باپ ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور آدم علیہ السلام کی نسل میں ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں، ابلیس کافر تھا، اس کی نسل میں بھی ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں. تو دیکھیے آپ، فرشتوں پر ایمان میں گڑبڑ کرتے ہیں ہم، اور پتہ نہیں عجیب و غریب کیسے کیسے عقائد فرشتوں کے تعلق سے کبھی کبھار لوگ بیان کرتے ہیں، سن کر بھی کبھی تعجب ہوتا ہے، عجیب و غریب کہ دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی اور عراق میں ایک شہر میں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور وہ قیامت تک الٹے لٹکے ہوئے رہیں گے. سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے جن کو چوائس ہی نہیں دی گئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جو رب کہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، وہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کا رب حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. کیوں اللہ ان کو سزا دیں گا؟ وہ کیوں بغاوت کریں گے؟ اور کنویں میں کیوں اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکا دیں گا اور قیامت تک کے لیے بولے وہ الٹے؟ تو یاد رکھیے عجیب و غریب عقائد. اور یہ جو فرشتوں کی دنیا ہے اور فرشتوں کا جو انسان سے تعلق ہے، یہ بہت گہرا تعلق ہے. ان کا اور ہمارا رشتہ پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے. جب انسان، اللہ کے رسول فرماتے، 40 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ کہتا ہے اے رب کیا لکھوں؟ تو گویا ہمارا تعلق ان سے بڑا گہرا ہے، ماں کے پیٹ سے ہمارا ان سے تعلق ہے، ہماری پیدائش میں وہ آتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہمارے ساتھ زندگی بھر گزارتے ہیں، عام اعمال لکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے زندگی میں حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے موت کے وقت روح نکالنے آتے ہیں، جو ہے خبر سے روز قیامت ہم کو اٹھائیں گے، کافروں کو پکڑ کے دھکے دے کے لے جائیں گے، مومنوں کا اکرام کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کے اندر بھی جو ہے یہ جو ہے اللہ نے منتخب کر رکھے ہیں، تو کوئی جنت میں خدمت کے لیے ہوں گا، کوئی جہنم میں دھکا دینے کے لیے ہوں گا. تو گویا فرشتوں سے انسانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، پیدائش سے لے کر موت، موت سے لے کر حشر، اور آخرت تک، مطلب آخرت کی ساری زندگی میں ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے. ٹھیک. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان کا ہم سے جو گہرا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص کاموں کے لیے ان کو مقرر کر رکھا ہے، منتخب کر رکھا ہے. ٹھیک. اور ان کی دنیا یاد رکھیے، یہ بہت عجیب اور غریب ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. اگر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے، تو یہ فرشتوں کی دنیا میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ناممکن ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ اس کا تعلق غائب سے ہے، انسین ورلڈ سے ہے، ایک ایسی دنیا سے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کی کتاب اور اگر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں نہ بتاتے، تو ان کی دنیا جاننا یا ان کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. یاد رکھیے، فرشتوں کی دنیا ایک پاکیزہ دنیا ہے. یاد رکھیے، ایک پاکیزہ دنیا اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر کا جو آسمانوں میں ہے بیت المعمور، اس کا طواف کرتے ہیں، سجدہ تو سجدے میں ہے، رکوع تو کوئی رکوع میں ہے، کسی کو سور پھونکنے کا حکم دے دیا گیا تو بس وہ کھڑا ہے کہ کب اجازت ملے تو میں پھونک دوں، تو جس دن سے بنا ہے اس دن سے لے کر سور پھونکنے تک ویسے ہی کھڑا رہیں گا. تو گویا کچھ مخصوص کاموں کے لیے انہیں اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اس کے لیے متعین ہے. اور ایک جس کو کہیں گے ایک ان کی جو دنیا ہے ایک بہت ہی پاکیزہ نوبل ورلڈ ہے. یاد رکھیے، ایک بڑی پاکیزہ دنیا ہے. اسی طرح جو ہے فرشتوں کو عربی میں جو ہے، یا فرشتے کو عربی میں ملک کہتے ہیں، ویسے فرشتہ لفظ جو ہے فارسی سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملک، اور ملائکہ یہ اس کی جمع ہے فرشتوں کو جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملک یہ لفظ ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ ملک جو لفظ ہے وہ علاقہ سے آتا ہے، جس کا معنی ہے پیغام پہنچانا. چونکہ یہ اللہ کا پیغام انسانوں تک لا کے، مطلب انبیاؤں تک پہنچاتے ہیں، جو ہم تک پھر پہنچاتے ہیں انبیاء، اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا. یا کچھ لوگوں نے کہا یہ مالک سے بھی لفظ آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو کچھ مخصوص کام دے رکھے ہیں جس کے وہ ذمہ دار ہے، اس سے بھی بہر مالک سے ملک. بہرحال لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ علماء کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے کی وجہ سے ان کو اعلیٰ کہا سے ملک کہا جاتا ہے, اور ملائکہ اس کی جمع ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں. ان پر لانا ہم پر, ایمان لانا ہم پر فرض ہے. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی, سورہ بقرہ کی آیت 285 تھی, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون, ایمان لائے, آمن الرسول ایمان لائے, رسول اس چیز پر, اور ایمان لائے ایمان والے, مطلب جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے نبی پر. کن کن چیزوں پر ایمان لائے؟ رسول کل آمن باللہ, سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر, وہ کتبی اس کی کتابوں پر, وہ رسولی اس کے رسولوں پر, والیوم الاخر, مطلب وہاں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمن, کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی. تو یہاں چار چیزوں کا تذکرہ ہے, جس میں دوسرے نمبر پہ کیا بیان کیا گیا کہ ایمان لایا رسول اور ایمان لائے ایمان والے, کن چیزوں پر؟ اللہ پر اور فرشتوں پر. اسی لیے میں نے کہا فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے, اور یہ ایمان کے ستونوں میں سے, ایمان کے فاؤنڈیشنز میں سے ایک چیز ہے, یاد رکھیے. اور ہمیں فرشتوں پر ویسا ہی ایمان لانا ہے جیسا کہ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے, یاد رکھیے. اب فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے, اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو کہ امام بیہقی نے شعبۃ الایمان میں یہ چیز لکھی ہے کہ فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے, پھر ان کی دنیا کی طرف بھی بڑھیں گے ہم. چونکہ پہلی چیز تو ہے ان پر ایمان لانا, ایمان لانے کے بعد پھر بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی وہ بھی ہیں. تو ایمان لانے کے تعلق سے لکھتے اور بیان کرتے, پہلی چیز ایمان لانے میں جو داخل ہے وہ یہ ہے, ایمان کی فرشتے ہیں ان کے وجود کا اقرار کرنا. فرشتوں پر ایمان لانے کا پہلا حصہ کیا ہے کہ ایمان لانا ان کے وجود پر, کی فرشتے ہیں, اللہ کی ایک مخلوق ہے جو فرشتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ان کے حقیقی مقام دے, ان میں سے فرشتوں میں سے ہر ایک کو وہ کہتے ہیں ان کا حقیقی مقام دے, ایسا نہ ہو کہ آپ کس کو زیادہ کر دیں کس کو کم کر دیں, حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی اور کو زیادہ اور کسی اور کو کم بتائیں. تو ہر کسی کو ان میں سے اپنا اپنا مقام دے حقیقی. ایمان کی وہ اللہ کے بندے ہیں, ایمان لائے ایک شخص کی فرشتے اللہ کے بندے ہیں, جیسے جن اور انس ہیں, مطلب اللہ نے جنوں کو پیدا کیا, انسانوں کو, فرشتوں کو پیدا کیا, اسی طرح وہ اللہ کے بندے ہیں. انہیں اللہ حکم دیتا ہے, اللہ انہیں حکم دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, اور ان کا حساب بھی لیتا ہے, لیکن وہ حساب اس اعتبار سے نہیں جیسا کہ ہمارا ہوں گا گناہ اور نیکی کے اعتبار سے, ان کا حساب لیتا ہے, مطلب ان سے سوال بھی کرتا ہے کہ کیا ہوا, کیا ہوا میرے بندوں نے کیا کیا, حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. تو وہ جو ہے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں, اللہ ان کا حساب بھی لیتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے خود سے سوائے جس کا اللہ انہیں حکم دے. فرشتے خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے, اور وہ کہتے ہیں انہیں موت بھی آ سکتی ہے, لیکن انسانوں کے مقابلے میں یہ بہت لمبی زندگی گزارتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی, اس میں فرشتے بھی داخل ہیں. تو ان کو موت بھی آتی ہے لیکن کافی لمبی زندگیاں جیتے جنہوں نے انسانوں کے مقابلے میں. ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہر جائے, ایسی کوئی بات ان کے تعلق سے نہیں کہنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اللہ کے ذات میں یہ فرشتہ شریک ہو جائے, اور انہیں معبود نہیں بنانا چاہیے جس طرح سے عرب قومیں اسلام سے پہلے ان کی عبادت کرتی تھی. انہیں معبود, انہیں عبادت کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح سے عرب کی قوم یا کچھ قبائل لوگ ان کے جو ہے عبادت کرتے اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. تیسری چیز پھر آگے لکھتے اور فرماتے ہیں اس بات کا ماننا کہ ان میں سے کچھ پیغمبر, یعنی وہ ہے جو اللہ کا پیغام انبیاؤں تک پہنچاتے ہیں, ان میں سے کچھ رسول ہیں, پیغمبر ہیں, یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, جس کو اللہ چاہتا ہے انسانوں میں سے اس کے پاس وہ لا کر پہنچاتے ہیں. ان میں سے کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں, انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گے, اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے, جو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے, تو کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں, اور جو صفوں میں کھڑے رہتے ہیں, کچھ فرشتے ایسے کہ صفوں میں کھڑے انتظار کرے اللہ کے حکم, صفوں میں کھڑے رہتے ہیں, اور جو جنت اور جہنم کے نگہبان ہیں, جو جنت اور جہنم کو دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے نگہبان ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں, اور کچھ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کچھ بادل کو ہانک کر لے جاتے ہیں بارش کے لیے, اور جو ہے یہ سب کا تذکرہ وہ لکھتے ہیں, قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو امام بیہقی نے شعبۃ الایمان میں ان پر ایمان کے تعلق سے لکھی. تو ہمیں بھی چاہیے ان نکات کو جو میں نے کہے اس پر غور کریں, اور اس پر ہم بھی ویسا ہی عقیدہ رکھیں جیسا صحابہ نے اس معاملے میں عقیدہ رکھا. آگے آئیے,

جیسا ہمارا کعبہ ہے دنیا میں، ویسے ہی ساتویں آسمان پر بیت المامور نامی یہ گھر اللہ کا، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس میں روز عبادت کرتے ہیں اور ان کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئیں گا۔ پھر 70,000 فرشتے روز اس گھر میں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن کے بعد جب چلے جاتے 70,000 تو نیکسٹ ٹرن ان کا قیامت تک نہیں آنے والا ہے، یہ ان کی تعداد ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جہنم میدان محشر میں کھینچ کر لائی جائیں گی، حشر کے میدان میں لائی جائیں گی، جس کے 70,000 سیکشنز ہوں گے، 70,000 حصوں میں تقسیم ہوں گی عذابات کے اعتبار سے، ہر سیکشن کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ مطلب ایک سیکشن کو 70,000 پل کریں گے، اور 70,000 ایسے سیکشن ہیں، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیجئے تو ہوتا ہے، اس کا حساب لگا لے تو 490 کروڑ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ لا تعداد ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں، کتنے ہیں واللہ عالم ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ بھی حساب لگا لے کہ ایک آدمی کے نامیامہ لکھنے کے لیے 2 ہے تو بھی تعداد کتنی ہو جاتی ہے اندازہ لگا لیجیے، سمجھ رہے آپ۔ تو بہرحال بہت تعداد ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام مشہور اور معروف ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، رضوان جو جنت کے داروغہ ہے، منکر نکیر جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں، اسی طرح ہاروت اور ماروت جو بابل نامی ایک شہر میں آزمائش کے لیے آئے تھے، رقیب اور عتید بول کر علماء لکھتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو ہم جو بات کرتے ہیں کیش کر لیتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھ کے رکھتے ہیں، حساب رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے نام ہمارے جو چلن میں ہیں اس میں سے بہت سارے نام کتاب اور سنت میں، قرآن حدیث میں نہیں ملتے لیکن چلن میں، لیکن یہ وہ معروف نام ہے جو ہمیں نام کے ساتھ، ویسے اگر ملک الموت موت کا فرشتہ لیکن نام نہیں پتا، تذکرہ ہے موت کا، ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ، تذکرہ لیکن نام کیا ہم نہیں جانتے، پہاڑوں کے فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نام، اتنے نام آتے ہیں اور جو ہے بہت سارے نام چلن میں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ہے پہلے سور پھونکنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے، تمام چیزیں جو ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے تعلق سے، تو اللہ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو جائیں گے، تو فرشتے اس میں شامل ہیں۔ تو پہلے سور کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور کے بعد جو ہے تمام جیسے انسان اٹھیں گے یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ اب ان کے کچھ کیریکٹرسٹکس اوصاف ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے، یہ بہت باعزت ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت باعزت اور فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا کرامم بررہ، جس کا معنی ہے جو بزرگ اور پاک ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت باعزت اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت حیا دار بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں فرشتے بہت حیا دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے تعلق سے، صلاحیتوں کے تعلق سے آتا ہے وہ یہ ہے، مختلف شکلیں لے سکتے ہیں، فرشتوں کی صلاحیت میں سے ایک صلاحیت ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں۔ جیسے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا خوشخبری دینے کے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے دیگر عورتوں پر، دنیا کی تمام عالم کی عورتوں پر، تو وہاں ایک شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح قوموں کو آزمانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو آزمانے فرشتے آئے، وہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی اور جو ہے گناہ کا جو وہ کرتی تھی، گناہ برے کام، اس کا حسد کیا، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو گویا یہ جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کا ہر بار نبی ہونا ضروری نہیں، جیسا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو فرشتے آئے لیکن وہ نبی نہیں ہے، اسی طرح بہت ساری قوموں کے پاس آتے ہیں جن کو آزماتے ہیں، جیسا ہاروت اور ماروت آئے، اسی طرح یہ قوم لوط کے پاس 2 فرشتے آئے۔ فرشتے جن کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہر بار ہونا ضروری نہیں، لیکن وہ مختلف شکلیں لے سکتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے اور آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے علم کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا ہے اس چیز کا انہیں علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا انہیں علم دیا ہے ان چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے۔ اسی طرح با ادب اور باقاعدہ ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے جو ہے ویل ڈسپلین اینڈ ویل آرگنائزڈ، بہت با ادب باقاعدہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر فرمایا، کاش کہ تم اپنی نماز کی صفحے ویسی بناتے جیسے فرشتے نماز کی صفحے بناتے ہیں، کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچ میں جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو گویا یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ با نظم فرشتے بہت ویل ڈسپلین ویل آرڈرڈ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب صف بناتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں کہ بالکل ایک کے بازو ایک اور صف میں گیپ نہیں ہوتا. لیکن اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے, اور آپ نے حدیث سے فرماتا کاش تم اپنی صفوں کو ویسا بناتے جیسا فرشتے آسمان میں اپنی صفے بناتے ہیں کہ جب ایک سے دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو بیچ میں جگہ نہیں ہوتی. تو گویا ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی حد تک ویل ڈسپلین ویل آرڈر کھڑے ہونا چاہیے, اور نماز کی صفے ایسی بنانی چاہیے جیسے فرشتے بناتے ہیں, ایک آدمی دوسرے سے پورا لگا ہوا ہو. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا, اور انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی صفوں کا حکم دیتے کہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگ جاتا. اب ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے, کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم تو دور, ہر آدمی دوسرے سے دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ چھ چھ اور ایک ایک بلّہ ہچ کی دوری پہ کھڑا ہوا ہے. سب کی اپنی اپنی صفے چلتی ہیں, سب کا اپنا اپنا انڈیویجول معاملہ چل رہا ہے نماز کے اندر, جبکہ صفے کیسی ہونے چاہیے بازو بازو انسان لگ کر کھڑا ہو, اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے, ایسے کوئی اختلافی معاملہ بھی نہیں ہے. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو با نظم ہوتے ہیں, بہت ویل ڈسپلین ویل آرڈرڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی یہ تعریف بھی جو قرآن کے اندر کی اور فرمایا اور کہا, سورہ نمبر 90 آیت نمبر 22 میں, وجا ربک الملک صفا صفا, اور جو اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب آئے گا تو فرشتے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے. تو پہلے ویل ڈسپلین ویل آرڈر ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے, فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے, یہ بات یاد رکھی, ورنہ اس میں بہت ہماری وہ ہوتی ہے کہ فرشتے اور پتہ نہیں کیا کیا قصے اور کہانیاں لوگوں نے بیان کر دی. اور ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا, زیادہ علم نہیں, کیوں تو زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان شیطان بن جاتا. انہوں نے کہا انسان شیطان کیسا, تو بولے دیکھو میں قصہ سناتا ہوں, شیطان جو تھا نا بولے پہلے فرشتہ تھا, بولے بہت علم حاصل کر دیا, زیادہ علم حاصل کر دیا, جیسے تم لوگ کر رہے آج کل, بولے پڑھ لے رہے یہ کر لے رہے وہ کر لے رہے, زیادہ علم حاصل کر لیا. زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوا, بولے جب اللہ نے حکم دیا تو حکم نہیں مانا تو اللہ نے نکال دیا جنت سے. تو بولے وہ فرشتہ نا اس نے ایک ٹیم بنا لیا بولے, اور برے فرشتوں کو جمع کیا اپنے آس پاس, مطلب فرشتہ شیطان بن گیا اور اس نے ایک ٹیم بنایا, اور ٹیم بنا کے بولے اپنے ٹیم میں سب برے فرشتوں کو جمع کر لیا, اور پھر اس نے فلاں فلاں فلاں یہ کام کیا, آدم علیہ السلام کو نکالا فلاں. یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے, فرشتے تو کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں, وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی, وہ ابلیس جو ہے کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں, وہ شروعات سے جن تھا, یہ الگ بات ہے فرشتوں میں رہتا اٹھتا بیٹھتا تمام چیزیں تھیں, لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ غلطی نہیں کرتے, مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں, یاد رکھیں. جیسا کہ میں نے کہا شکلوں میں آتے ہیں, شکلوں کے علاوہ بھی موجود ہوتے ہیں, انشاءاللہ آگے میرے تفصیلی بیان آتے ہیں. فرشتے دعا اور بد دعا کس کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں, انشاءاللہ اس میں تفصیلات لوں گا. تو انسانوں میں آتے اور جاتے بھی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, انسانوں میں آتے اور جاتے ہیں, غلطی کبھی نہیں کرتے, یہ بات یاد رکھ لیں. اس لیے کہ اللہ نے سورہ جو ہے تحریم سورہ نمبر 66 آیت میں 6 میں فرمایا کہا, وہ یفعلون ما یؤمرون, وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے, یاد رکھیں. تو فرشتے غلطی نہیں کرتے کبھی, اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کے تعلق سے جو قرآن حدیث میں باتیں آتی, تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی حمد ثنا بڑائی تسبیحات بیان کرتے ہیں, صفوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں, جیسے صحیح مسلم کی روایت میں آتا تسبیح بیان کرتے ہیں صفوں میں کھڑے کی عبادت کرتے ہیں, بیت المعمور کا حج کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, آسمانوں میں جو ایک گھر ہے اس کا طواف اور حج کرتے ہیں, اللہ سے خوف کھاتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں فرشتے, یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے اس صفت کو فرشتوں کی کہ وہ اللہ کا تقویٰ ڈرتے ہیں, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 28 سے فرمایا کہا, وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, اور وہ خود جو ہے ہیبت الہی سے جو ہے پریشان ہوں گے روز قیامت, فرشتے بھی ہیبت الہی سے پریشان ہوں گے, تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا تقویٰ عبادت ہے, اس لیے میں نے اس کو اس میں لکھا. اسی طرح فرشتے اور ہمارا تعلق, ابن آدم کا تعلق کیا ہے, فرشتوں کا اور ہمارا تعلق کیا ہے, چند باتیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو فرشتے اور آدم کی اولاد کا مطلب ہمارا تعلق کیا ہے, چند باتیں دیکھتے ہیں. پیدائش میں ان کا کردار, سب سے پہلے ہمارا جو پالا فرشتوں سے پڑتا ہے وہ ہماری پیدائش ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 40 دن, جب نطفہ 40 دن گزار لیتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے اللہ کیا شکل دوں, مرد ہے یا عورت ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے اور وہ انسان کو شکل دے دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ سے پوچھتا ہے فرشتہ اللہ کیا شکل دوں, اللہ کہتا ہے یہ شکل دے, اور وہ اس کو مرد یا عورت اس شکل میں ڈھال دیتا ہے. تو ہمارا تعلق فرشتوں سے ہماری پیدائش کے پہلے سے ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پہلا. اسی طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں فرشتے, ہماری حفاظت کرتے ہیں جس کے تعلق سے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا کہتا ہے, لہو مواقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے ان کی نگہبانی کرتے ہیں. تو گویا فرشتے میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ ان کے قول و فرمایا کرتے تھے جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں حفاظت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ چاہیں گا فرشتے میری حفاظت کرتے رہیں گے, جب اللہ نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے تو پھر کوئی میری موت کو روک نہیں سکتا. لہٰذا میری حفاظت کے لیے خاص تمہارا رہ کر کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے, چونکہ جب تک اللہ چاہیں گا یہ فرشتے حفاظت کریں گے اور اللہ جب نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد میری موت آ جائیں گی. سمجھ رہے ہو؟ تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں, ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اسی طرح جو ہے انبیاء تک وحی لاتے ہیں, فرشتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی لے کر آتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 26 آیت میں 193 فرمایا, نزل به روح الامین, کہ اس فرشتے کو لانے والا ایک امانت دار فرشتہ ہے. روح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے, روح الامین امانت دار فرشتہ. تو یہ انبیاء تک وحی لے کر آتے ہیں. اسی طرح لیکن یہ ہر کسی کے پاس جس کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی تفصیلات میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. تو انبیاء تک یہ وحی لے کر آتے ہیں, لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے فرشتے ویسے تو دنیا میں آتے ہیں, جیسا کہ شب قدر میں, آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے, 21 ہے, تو فرشتے دنیا میں آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح, قرآن نے فرمایا اللہ نے اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور دیگر فرشتے. اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں چونکہ اس رات اتنے کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ اسے شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیر رکھنے کو بھی فرشتوں کو جگہ نہیں ہوتی. اس طرح سے تو آتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں میں یہ باتیں لکھتے ہیں, ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کام فرشتے نے کر دیا, فلاں کام فرشتے نے کر دیا. جیسے کوئی صاحب بیمار تھے تو ان کو فرشتہ پانی لا کے پلا دے رہا ہے, وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لا کے پانی پلا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایسے کام نہیں کرتے فرشتے. کوئی ہے بول رہا کہ ہمارے تمبو فرشتے آ کے باندھ کے چل جا رہے, پروگرام ہو رہا کہیں تو وہ تمبو والے فرشتوں نے کھڑا کر دیا, انسانوں میں سے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ اس نے بنایا یہ. تو بھیا وہ آتے ہیں لیکن ایسا ہر کسی کے پاس اور ہر کام کے لیے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ شب قدر کو اترتے ہیں. ٹھیک ہے؟ رحمت لے کر آتے ہیں, رحمت کے فرشتے جن کو کہتے ہیں, موت لے کر آتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے لیکن ہر چیز کے لیے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو فرشتے اترتے ہیں, انبیاء تک پیغام لے کے آتے ہیں. اسی طرح فرشتے اچھے خیالات بھی لاتے ہیں انسانوں کے اندر. جس طرح سے جن, برے جن, شیاطین برے خیالات وسوسوں کے ذریعے ڈالتے ہیں, اسی طرح فرشتے انسانوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں. اور اس کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ قارین ہوتا ہے جن میں سے اور فرشتوں میں سے. ہر ایک کے ساتھ قارین ہوتا ہے, چپکا ہوا کوئی پیچھے ہوتا ہے ہمیشہ, جنوں میں سے اور فرشتوں میں سے. تو انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے شیطان اپنے گروہ میں سے ایک کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے زندگی بھر کے لیے, اور اسی طرح رحمان اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے ساری زندگی. وہ قارین جو شیطان میں سے ہوتا ہے ساری زندگی وسوسے ڈالتا ہے, اس کے وسوسوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. فجر کے ٹائم پر ابھی تو بہت دیر ہے, اذان تو ہوئی, آدھے گھنٹے بعد جماعت کھڑی ہوں گی, سو جاؤ. ارے ابھی تو دو بال باقی ہے, دیکھ کے چلے جاتا ہوں, آخری رکعت تو کیسے بھی ملی جائیں گی دو بالوں کے بعد. وہ وسوسوں کا محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ فرشتے اچھے خیالات ڈالتے ہیں انسان, اچھے خیالات, گڈ تھاٹس ڈالتے ہیں. جیسا ڈیولز شیطان جو ہوتا ہے وہ برے خیالات ڈالتے ہیں, تو ہر ایک کے ساتھ جن اور فرشتوں میں سے ایک قارین زندگی بھر ہوتا ہے. وہ جنوں والا برے حکم دیتا ہے اور وہ فرشتوں والا ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے, اچھے خیالات ہم میں لاتا ہے, یاد رکھے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ابن آدم کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں فرشتے, انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں فرشتے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 اور 10 سے لے کے 12 میں کہا, اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, اور تم پر نگہبان ہیں کرامن کاتبین, دو اکرام والے جو لکھتے ہیں. کرامن کاتبین کوئی فرشتے کے نام نہیں ہے, اسے لوگ بولتے ہیں کرامن ادھر کاتب ادھر رہتا, ویسا نہیں ہے. کرامن کاتبین اکرام والے دو جو لکھتے ہیں, وہ محافظ ہیں انسانوں پر. تو ہمارے نام اعمال کو کنٹینیوس لکھتے ہیں اور شفٹس میں لکھتے ہیں, آتے اور جاتے ہیں. حالانکہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے, اللہ جانتا ہے, لیکن ابن آدم کو روز قیامت نام اعمال اس کے پروف کے لیے کہ تو نے یہ عمل کر کے آیا, فرشتے نوٹ کرتے ہیں. اور ان کی شفٹ بھی چینج ہوتی ہے, اور ان کی شفٹ ڈیلی چینج ہوتی ہے فجر اور عصر میں. اس لیے آپ نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز خاص طور سے پڑھا کرو. ویسے ساری نمازیں فرض ہیں لیکن خاص تاکید کی کیوں؟ اس لیے کہ یہ شفٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے شفٹ بدلے تو وہ اللہ سے کہے اللہ میں نے اس کو نماز میں چھوڑ کر آیا, اور جب دوسرے فرشتے آئے شفٹ چینج ہو تو پھر وہ کہے اللہ وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا ابھی بھی. تو ڈیلی شفٹ کب چینج ہوتی ہے؟ فجر اور عصر میں. ویکلی شفٹ ان کی کب چینج ہوتی ہے؟ پیر اور جمعرات. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں. کیوں؟ تو یہ فرشتے شفٹ چینج کرتے ہیں. ویکلی شفٹ, ڈیلی شفٹ فجر اور عصر, ویکلی شفٹ پیر اور جمعرات. اس لیے آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے. کیوں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب وہ فرشتے شفٹ میں جائے مال لے کے تو کہ اللہ روزے کی حالت میں پایا, جب دوسرے شفٹ بدلے تو کہ اللہ روزے کی حالت میں پایا. تو نماز کی حالت, روزے کی حالت, تو ویکلی شفٹ ہے. اسی طرح منتھلی شفٹ بھی ہوتی ہے اور ایئرلی شفٹ بھی چلتی ہے ان کی. بہرحال خیر تفصیلات کا موقع نہیں ہے. بہرحال تو فرشتے نگہبان ہوتے ہیں, اعمال کو لکھتے ہیں, انسانوں کو آزمانے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانے بھیجتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے. ایک کوڑی تھا, جس کا خراب ہو جاتا ہے, کلر بدل جاتا ہے, ایک دم سفید ہو جاتا ہے. دوسرا فرمایا وہ شخص تھا جو اندھا تھا, اور تیسرا وہ شخص تھا جس کو بال نہیں تھے. تینوں کے پاس اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, تینوں کی آزمائش کی. کوڑی کے پاس گئے, کہا کہ کیا چاہیے تمہیں, کیا معاملہ؟ اس نے کہا بڑا غربت فلاں ہے, اور اگر اللہ میرا کوڑ کا مرض دور کر دے تو بس اس سے زیادہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اچھی, فرشتہ کہتا جا یہ میں کر دیتا ہوں. اور پھر پوچھتا اور کوئی خواہش؟ تو کہتا ہاں مجھے اگر اونٹ مل جاتا ایک تو بڑا ہوتا. وہ کہتا جا یہ خواہش تیری اللہ پوری کرتا ہے. ایک اونٹ دیتا ہے اور اللہ خوب مال و دولت دیتا ہے. دوسرے کے پاس جاتا ہے, اس کو جو ہے کہتا ہے تجھے کیا چاہیے کیا مال؟ وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے معاملہ اگر بینائی آ جاتی تو اچھا ہوتا, بینائی دے دیتا ہے. کہتا ہے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے بکری, وہ دے دیتا ہے. تیسرے کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے اگر مجھے بال ہو تو میں بڑا خوبصورت لگوں تو تھوڑا سا اس کا ہو جائے, تو اس کو بال مل جاتے ہیں اور اس کو ایک جانور دے دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ فرشتہ آتا ہے مانگنے کے لیے واپس. جب دو انکار کرتے اور ایک دے دیتا ہے تو وہ دو کو پھر وہی حالت میں کر دیتے فرشتے جیسے وہ پہلے تھے. تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے آزمانے کے لیے آتے ہیں, اللہ بھیجتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک شخص اپنے گھر سے نکلا, ایک کسی سے ملنے جا رہا تھا. ایک فرشتہ اور کہا کیا تو اس سے ملنے اس لیے جا رہا ہے کہ تجھ پر کوئی اس نے احسان کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں. کیا اس لیے جا رہا تھا کہ کوئی قرض ادا کرنا ہے یا کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ کہتا نہیں, میں صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں اس شہر سے اس شہر تاکہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملوں. فرشتہ کہتا اللہ کو تیری ادا پسند آئی کہ تو خالص اپنے بھائی کو ملنے کی نیت سے نکلا, اللہ نے تیری مغفرت کر دی. تو یہ انسانوں کے آزمائش کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آزمائش کے لیے آتے ہیں, اور بہت ساری روایتوں میں آپ کو واقعات ملیں گے. اسی طرح جو ہے ہاروت اور ماروت کا واقعہ تو مشہور ہے, جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں بیان کیا. جو ایک قوم کے پاس انہیں جادو سکھانے آئے تھے, اس کے ذریعے ان کی آزمائش تھی. انشاءاللہ تفصیلات میرے آخری دو عنوانات کے اندر آئیں گی, جن اور جادو کی حقیقت میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وہ آزمائش کے لیے آئے تھے ہاروت اور ماروت, تو گویا انسانوں کو آزمانے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح موت کے وقت روح نکالنے آتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتہ روح نکالنے آتا ہے. یاد رکھ, اسی لیے میں عام زبان میں کئی بار کہتا ہوں کوئی دعویٰ کرے اس کو فرشتہ دکھ گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے معاملہ ختم ہی ہو گیا. فرشتہ دکھا مطلب معاملہ ختم, جانے کا وقت چونکہ ملک الموت ہی دکھتے ہیں انسان, اور جب دکھ جاتے ہیں تو وہ لے کے چلے جاتے, چھوڑ کے نہیں جاتے پھر. ٹھیک ہے, وہ غائب ہے نا, اور غائب جب انسان دیکھ لیتا ہے تو واپس دنیا میں آنے کا چانس نہیں ہوتا اس کو. تو ملک الموت یاد رکھیں. اور یہ وہ فرشتے جو گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں, اللہ جب حکم دیتا ہے موت کا آ جاتے ہیں اور اس کی موت نکال کر. کبھی انڈیویجول اور بہت سے روایت میں ٹیم ورک بھی کرتے ہیں, بہت سارے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. جیسا نیک انسان کو لینے آتے ہیں تو اچھی شکل کے فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں, برے انسانوں کو لینے آتے ہیں تو گندی چہروں کے, جو سخت چہروں کے فرشتوں کو لے کے آتے ہیں, اور نیک انسان کو خوشخبری کے ساتھ نکالتے ہیں. برے انسان کو خوب مار ٹھوک کر جو ہے اس کو خوب مار کے, چونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے, اس کی ٹھکائی کر کے اس کو کہیں گے, خوب پیٹتے ہیں اس کو اور اس کو باہر نکالتے ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ فرشتے مقام محشر میں بھی ہوں گے, جیسی خبروں سے گناہگار نکلیں گے وہیں سے مار دھاڑ شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ, اور مارتے ہوئے جو ہے محشر کے مقام تک لے جائیں گے. تو بہرحال یہ موت کے وقت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. اسی طرح خبر میں آنے والے ہیں, ہمارا تعلق وہاں بھی ہے, اور خبر میں کیا کریں گے آ کر؟ وہ سوال کریں گے. وہ کون ہیں جو دو سوال کریں گے؟ منکر اور نکیر ہے. ٹھیک, اور یہ عجیب بات ہے کہ اگر کبھی کوئی درس جن کا بھی ہوتا, جنوں کا, تو میں سمجھتا اکثر اس میں صرف ڈر رہے ہوں گے بازو کون آ گیا کہ انہیں تو نہیں ہے یہ فلاں ہے, یہ حالت ہے. فرشتے جو برکت لاتے ہیں, رحمت لاتے ہیں, زندگی دے کے جا رہے ہیں, موت کے وقت آئیں گے, خبر میں بھی آنے والے, محشر میں بھی آ جائیں گے, جنت کو بھی سنبھال رہے, جہنم کو, ان سے کوئی تعلق قائم کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنوں سے تو بہت ڈر لگتا, فرشتوں سے نہیں لگتا کبھی ڈر. حالانکہ یہ نگہبان ہے, جن تو نگہبان بھی نہیں نا, وہ خود بھی حساب کتاب ہونے والا ہے ان کا. فرشتے نگہبان ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب نہیں, وہ لکھ رہے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہاتھ میں مل جائیں گا, سیدھے ہاتھ والے کامیاب الٹے ہاتھ والے ناکام. ان سے نہیں ڈر لگتا, ان سے دوستی کرنے کا شوق نہیں ہے. جنوں سے بڑا ڈر لگتا, جنوں سے بڑی دوستی اور پتہ نہیں کیا کیا قبضے میں کر لے رہے اور کیا کیا کر لے رہے, ان سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ نگہبان ہیں, ان سے دوستی بہت مفید ہے. جنہوں سے دوستی کو فائدہ نہیں دیں گی یاد رکھیے, مفید دوست ہیں ہمارے. نہ ان سے ڈر رہا ہے کوئی, نہ ان سے کوئی جو ہے دوستی کا معاملہ ہے, جبکہ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے. اب دیکھیے, اگر ہائر اتھارٹی نے کسی کو نیچے لوئر اتھارٹی کو اپوائنٹ کر دیا کہ جا کے سوال کرو, تو کچھ نہ کچھ تو رابطہ ہونا چاہیے پہلے سے. تو فرشتوں سے اگر اچھے تعلقات بنانا ہے تو یہ نیک اعمال کی بنیاد پہ ان سے تعلقات بنتے, باقی رشوت وغیرہ نہیں چلتی ان کو, اوپر نیچے کا نہیں چلتا, دو نمبر کا نہیں چلتا, ان کو پیور صرف اچھے اعمال چلتے. اچھے اعمال ہے تو یہ خود دوست بن جاتے ہیں, اور برے اعمال ہے تو بس پھر تو برا حال کریں گے. تو قبر میں آ جاتے ہیں, کیا کیوں آتے ہیں؟ سوال اور جواب جو کرنے. اسی طرح قیامت کے دن آ جائیں گے, جیسی خبروں سے لوگ نکلیں گے فرشتے آ جائیں گے اور پکڑ کے لے جائیں گے اور گناہ گاروں کو مارتے ہوئے لے جائیں گے. محشر کے اندر ساتھ ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آخرت میں ہوں گے, آخرت کے اندر بھی ساتھ ہوں گے, چاہے انسان جنت میں جائے یا جہنم میں, فرشتے دونوں میں, فرشتے دونوں میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے, جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ کام ہم نے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ آگے انشاءاللہ میری تفصیل دس, فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں, ان کا اترنا, ان کا کسی کے پاس آنا باعث رحمت اور برکت ہے یاد رکھی. اور ان کے پاس جو چیز چلتی ہے جس وجہ سے یہ دوستی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اعمال, جن سے ہمارا سب سے کم تعلق ہے, اچھے اعمال جسے کہیں, جس سے سب سے کم ہمارا تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اچھے اعمال کی بنیاد پہ تو قبر میں آ جاتے ہیں, قیامت میں آئیں گے, محشر میں آئیں گے, جنت میں ہوں گے, آخرت میں, جہنم میں ہوں گے, سب جاؤں گے, ٹھیک ہے. اور فرشتے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے جو اچھائی اور خیر کے لیے وہ کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, برائی کی دعا کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو نیک اعمال نہیں کرتے, یاد رکھیے. اور ہم دیکھتے ہیں, میں نے اسے شروع میں کہا, ہم شیاطین سے بہت ڈرتے ہیں. جنوں کا تذکرہ ہو تو کب کبھی چھوڑ جاتی ہے, رات میں اگر گاڑی پہ جا رہا تو ڈرتے ہو تو میرے ساتھ چل بابا جنوں کا معاملہ آ گیا آج, وہ ہوتا ہے. فرشتوں کے تذکرے پہ کبھی وہ نہیں تھا, سوائے تھوڑا بہت ڈر ملک الموت سے لگ جاتا ہے, باقی لوگ تو ہم وہ بھی نہیں کر رہے, جبکہ ان سے دوستی ہونا چاہیے. اور جو چیز ان کو پسند ہے ہم نے بھی کرنا چاہیے, چونکہ اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں, یاد رکھیں, بہت مقرب. اور خاص طور سے عرش کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. عرش کے فرشتے جو سب سے نزدیک ہے, وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. مومن مطلب اچھے اعمال جو انسان کرتا ہے, دین پر چلتا ہے, استغفار. اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہترین استغفار کس کا ہوگا کہ عرش کے حاملین فرشتے جو اٹھا وہ کسی کے لیے استغفار کرے, سب سے قریب. ویسے اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے نہ کچھ, وہ تو ہمارے دلوں کی حال جانتا ہے, لیکن اس نے ان کو رکھا ہے نا, ان کی باتوں کو, ان کے وسیلوں کو قبول بھی کرتا ہے نا ان فرشتوں کے, ٹھیک ہے. روز قیامت یہ وسیلہ بھی بنیں گے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا عرش کے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور دنیا میں جو دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں نا اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, یہ بھی ہمارے طرف سے نہیں ہوتا, کہاں سے آتے ہیں؟ آرڈر اوپر سے آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ جب محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے, کہتا ہے جبرائیل کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو, ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ جا کے فرشتوں سے کہتے ہیں چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس نے مجھے حکم دیا میں اس سے محبت کروں, تم سب بھی ان سے محبت کرو. اور فرشتے دنیا میں آ کے اس انسان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو اچھے اعمال وجہ بنتے ہیں محبت دنیا ملنے کی, اور اس کے لیے فرشتوں کے ذریعے وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. نام اعمال بھی نیچے سے فرشتوں کے ذریعے جاتا ہے. تو ہمیں اگر ان فرشتوں سے تعلقات قائم کرنا ہے, اچھے اچھے اعمال کرنا ہے, تو یہ برکت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے, اچھے اچھے خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, اور باقی تمام مرحلوں میں استغفار کرتے مومنوں کے لیے فرشتے, ویلکم بھی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو انسان نیک ہوتا ہے اس کے روح نکالنے کے لیے خوبصورت فرشتے آتے ہیں, نکالنے کے بعد اسے ایک بہت بہترین خوشبودار ریشم کے اس میں لپیٹتے ہیں, پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچنے سے پہلے اس خوشبو کی مہک ایسی پھیل جاتی ہے اس کفن کی کہ پہلے آسمان کے فرشتے سمجھ جاتے کوئی نیک روح آ رہی ہے, استقبال کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں اور دوسرے آسمان میں الوداع کر کے واپس آ جاتے ہیں. جس کو عام زبان میں کہوں گا, پہچان ہو تو ایسی, پہچان ہو تو ایسی کہ پہلے آسمان کے فرشتے انتظار کرے اور وہاں سے چل کے دوسرے تک جائے, دوسرے آسمان کے فرشتے ویلکم کرے، دوسرے سے تیسرے پر چھوڑ کر جائے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو سفر کرتے ہیں، اگر ایئرپورٹ پہ دو تین لوگ چھوڑنے آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، چھوڑنے دو تین لوگ آئے پھر تو کسی کو ایک بھی چھوڑنے نہیں آتا، بابا جا جا رہا تو جا اپنے ملک چل جا جلدی، خوشی ہوتی ہے اس کو۔ اور چار پانچ دس لوگ آ گئے تو بہت اہم آدمی دکھ رہا ہے، کتنے لوگ جمع ہو گئے اس کے لیے، ہے نا؟ تو انداز ہے پہلے آسمان کے فرشتے ویلکم کے لیے کھڑے ساتھ مل کر، سیکنڈ آسمان تک جا رہے، کیا پہچان۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پہچان ہو تو پھر ایسی کہ مرنے کے بعد فرشتے انتظار کریں کہ خوشبو آ گئی، اچھا انسان مرا ہے، ویلکم ہو ایک سے آسمان تو دوسرے آسمان تک کوئی چھوڑنے آئے۔ تو بہرحال یہ فرشتے صرف انہیں سے دوستی کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور جب انسان برے اعمال کرتا ہے، بد اعمالیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، تو شیاطین پھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر بے برکتی، ہے نا، رحمت کی کمی، اللہ کی مغفرت نہیں ہوتی، چونکہ ظاہر سی بات ہے فرشتے اس کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ اس آگے آنے والے درس میں فرشتوں کی دعا اور بد دعا کا مستحق کون، چونکہ فرشتے جس کے لیے دعا کر دیں اس کا تو معاملہ خیر ہوا، اور جس کے لیے بد دعا کر دیں اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، چونکہ ان کی دعا اور بد دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے جب کوئی کھانا کھلاتا کہ تمہارے گھر فرشتے نازل ہو، دعا دیتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں فرشتوں کا نزول ہو ہمارے گھروں میں، رحمت اور برکت آئے، تو ہمیں فرشتوں سے ویسے گہرے تعلقات بنانا پڑیں گے، ویسی دوستی کرنا پڑیں گی جیسی ان سے دوستی کرنے کا حق ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں انشاءاللہ عزیز جو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ فرشتوں کی دنیا، عالم الملائکہ، فرشتوں کی دنیا کیا ہوتی ہے، ایمان، ان کے اوصاف اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں، اور دو درس انشاءاللہ عزیز میرے آگے آئیں گے جس میں فرشتوں کے احوال کے اندر اور بھی تفصیلات آئیں گی، وہ کس کے لیے نیچے اترتے ہیں اور کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز یہ تفصیلات آنے والے موقعوں پر آئیں گی۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو بہرحال ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنے عقائد کے معاملے میں جو ہے کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔